den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er is een forse stijging van het aantal kinderen dat leeft in een oorlogs- of conflictgebied. En supermarkten willen minder verpakkingen gebruiken. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Het aantal verpakkingen moet in 2025 met 20% zijn gedaald, is het streven van supermarkten. Het plastic dat dan nog wordt gebruikt moet voor zeker de helft bestaan uit gerecycled materiaal. Volgens brancheorganisatie CBL is het een ambitieus plan, omdat het aantal verpakkingen nu nog toeneemt. Dat komt onder meer doordat er meer kant-en-klaarmaaltijden en eenpersoonsporties worden verkocht. Maar Milieu Centraal vindt een afname van 20% niet veel. De organisatie vindt het verder ook jammer dat de supermarkten zich alleen richten op hun eigen merken en geen afspraken hebben gemaakt met A-merken. Van de jongeren van 14 die vorig jaar werden opgeroepen voor een inenting tegen meningokokken, zijn er 18.000 niet komen opdagen. Vooral in Amsterdam en Zeeland was de opkomst laag, blijkt uit cijfers die het AD opvroeg bij het RIVM. Landelijk gezien was de opkomst ruim 86%. In Drenthe was de opkomst met 92% het hoogst en in Zeeland met 72% het laagst. Staatssecretaris Blokhuis noemt het landelijk beeld in het AD heel positief, maar maakt zich ook zorgen over de tegenvallende resultaten in onder meer Amsterdam en Zeeland. En hij kondigt in de krant aan zelf op bezoek te gaan in plaatsen met een relatief lage vaccinatiegraad. De Amerikaanse president Trump gaat de noodtoestand uitroepen om de muur langs de Mexicaanse grens te kunnen financieren. Vannacht stemde het Huis van Afgevaardigden in met het begrotingsakkoord, waarmee een nieuwe shutdown van de overheid is voorkomen. Maar het akkoord geeft Trump lang niet genoeg geld om zijn verkiezingsbelofte in te lossen. En met het uitroepen van de noodtoestand krijgt hij extra bevoegdheden om de muur te bouwen. De Democraten gaan dat proberen te verhinderen. Zij zeggen dat Trump grof misbruik maakt van zijn macht als president. 1 op de 5 kinderen woont wereldwijd in landen waar wordt gevochten. Dat zegt Save the Children. Het zijn 420 miljoen kinderen, 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat komt volgens de hulporganisatie onder meer doordat oorlogen steeds langer duren en vaker in dichtbevolkte gebieden worden uitgevochten, waarbij honger als oorlogswapen wordt ingezet. En sportsupplementen met het verboden middel DMAA zijn gewoon online te koop, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Zulke zogenoemde pre-workout shakes geven gebruikers een extra oppepper voordat ze gaan sporten. De meeste zijn legaal, maar in buitenlandse webshops en via Instagram zijn ze ook te koop met DMAA erin. En dat middel lijkt op speed en werd in 2012 verboden na enkele sterfgevallen in het buitenland. Een hoge dosering kan leiden tot onder meer hartkloppingen en angstaanvallen. Het weer, veel zon en hoge temperaturen vandaag. Nu is het nog dicht bij het vriespunt, maar vanmiddag wordt het in het noordwesten 12 graden en in Limburg plaatselijk 17. Ook in het weekend flinke zonnige periode en 11 tot 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Over het algemeen is het erg rustig op de weg. De A59 van Den Bosch naar Zonzeel is dicht tussen Waalwijk en de afrit Dussen. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk afgelopen nacht. Verkeer van Den Bosch naar Zonzeel wordt omgeleid via Tilburg of via Den Bosch. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op 1 verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8.000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. De autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op 1 verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Hey, zat ik gisteren thuis Flikker Maastricht terug te kijken? Zie ik daar opeens een sterreclamefilmpje van Broeze Juweliers. Broeze Juweliers bij Ster? Ja, verkopen zij daar zoveel meer sieraden dan wij. Tja, of misschien zitten ze daar wel echt op een goudmijn. Ja. Nee hoor, een online videocampagne kan met Ster al vanaf €3000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Prettig hoor, die Ergo comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 6 minuten over 7 is het. Het aantal kinderen dat opgroeit in een oorlogssituatie neemt toe, zegt hulporganisatie Save the Children. Wereldwijd woont 1 op de 5 kinderen in een gebied waar een oorlog of een conflict heerst. En dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Ahmad, die weet hoe het is om in een oorlog op te groeien. Hij woonde tot zijn 9e in Syrië. Vluchtte met zijn ouders en broertje en zusjes. En via Libanon kwam hij uiteindelijk in Nederland terecht. Verslaggever Martijn van der Zanden zocht hem thuis op in Capelle aan de IJssel. Ik ben Ahmad Al-Nouri. Ik kom uit Syrië en ik ben 14 jaar en ik heb gewoond in Zuid-Syrië, in Daraa. Wat gebeurde er allemaal? Heftige dingen, zoals oorlog en al soort dingen. Wat merkte je daarvan? Ja, het was onveilig en je durfde nooit meer buiten spelen en zo. Wanneer merkte je dat het anders was? Ja, ongeveer om mijn 17e jaar. Toen begon het echt. En wat gebeurde er vanaf je 7e ongeveer? Nou, toen begonnen mensen gewoon op straat gaan lopen en zo. En allemaal met groepen demonstreren en zo. En toen werd er soms, eerst was er gewoon helemaal niks aan de hand. Gewoon demonstreren, maar daarna werd er wel geschoten en zo. Toen begon ik echt bang te worden. Toen durfde ik niet meer buiten spelen, helemaal niks. En als ik buiten speelde, dan was dat een half uurtje of zo. Dat zo ongevaarlijk was. Er werd geschoten, hoorde je dat? Of heb je dat ook zien gebeuren? Ja, soms zag ik het wel gebeuren. Bijvoorbeeld, een keer was ik op school. En we waren gewoon normaal les aan het voeren. Er was een heuvel boven mijn school en daar begon ze in één keer te schieten. En toen waren al deuren dicht, niemand mocht meer naar buiten. Ongeveer 3 uur later mochten we weer naar buiten, naar huis. Heb je toen enig idee wat er gebeurd is? Ja, geschoten en heftige dingen. En ik dacht, ja, misschien ben ik nu dood, misschien ook niet. Je bent dan 7 jaar oud. Wat doet dat met je? Kun je dat beschrijven überhaupt? Ja, je hebt dan geen dromen meer. Je hebt geen toekomst. Je denkt dat je geen leven meer hebt. Dit soort dingen. Wat waren je dromen? Ik wilde graag dokter worden. En toen dat begon, ja, toen begon ik af te haken van school. En ik kon niet altijd naar school, omdat het zo onveilig was. Dat was wel eng. Hoe bang was je inderdaad? Gewoon echt heel bang. Gewoon net als dat je een horrorfilm hebt gekeken. Dat je heel de nacht niet durft te slapen, zo was ik, maar dan veel erger. En dan was het ook nog echt, het was geen film waar je in zat. Het is ook niet nagespeeld of zo. Het is gewoon echt, echt. Het is natuurlijk een hele heftige situatie waar je dan in zit. Kun je eraan wennen, hoe gek dat ook klinkt? Ja, eerst wende ik niet eraan, maar daarna ja, wel een beetje. Want het duurt wel heel lang. Maar toen we naar Libanon vluchtten, toen was het wel een beetje rustiger. Toen dacht ik aan veiligheid. En echt, toen ik in Nederland was, toen dacht ik eindelijk veilig. Kan ik weer buiten spelen en kon ik weer naar school. Denk je er nu nog wel eens aan terug, aan die tijd? Ja. Je kan het nooit vergeten. Het blijft gewoon in je hoofd zitten. Hoe zit het in je hoofd? Zeg maar als de kant van de negativiteit. En ik heb altijd gewoon mijn negativiteit achtergelaten. En ik ben een nieuw leven begonnen die positief is. Je bent 14 jaar? Je bent toch wel een heel wijze jongen, hè? Ja, niet echt altijd. Zegt hij met een grote glimlach. Ja. En je hebt die 3,5, 4 jaar dat je hier bent ook heel erg goed Nederlands leren spreken. Ja, want we zijn wel een ander land. En je kan niet de hele tijd je eigen taal spreken, want anders begrijpt niemand jou. En als je een goede werk wilt of je wil naar school gewoon kunnen, ja, dan moet je wel Nederlands leren. Ben je nu ook nog wel eens bang? Niet per se bang. Want ik weet dat Nederland veilig is. Maar soms denk ik wel, als ik daar was, wat zou er nu met mij gebeurd zijn? Zou ik dood zijn of het leven nog zijn? Denk daar wel soms aan. Lijkt me niet fijn om daaraan te denken eigenlijk. Nee, maar ja, je kan het je niet verbergen. Ik denk er automatisch erna aan. Heb je nu nog contact met vriendjes van toen of vriendinnetjes? Nou, niet per se in Syrië, maar wel mensen die gewoon gevlucht zijn naar Libanon. Bijvoorbeeld, ik heb een vriendje en hij is echt een van mijn beste vrienden. Daar ben ik gewoon mee opgegroeid. Daar heb ik wel regelmatig contact mee. En die is nu in Libanon? Ja. In Syrië wilde je dokter worden en hier in Nederland? Heb je al enig idee? Hetzelfde. Dat blijft mijn droom. Het dromen is dus wel teruggekomen? Ja, want het is weer veilig en ik dacht aan een positief leven weer. Geen oorlog, helemaal niks. Gewoon weer mijn eigen leven beginnen en met niemand mee bemoeien die met de oorlog mee te maken heeft. Het verhaal van Ahmad Al-Nouri. Pim Kraan, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van de hulporganisatie Save the Children. We hoorden dus net deze 14-jarige jongen uit Syrië. Herkenbaar verhaal, denk ik, hè? Ja, heel herkenbaar. Het komt veel te vaak voor. Veel te veel kinderen groeien onder dergelijke omstandigheden op. En u hoort hem ook zeggen dat de impact op zijn leven en hoe hij zich voelt en wat hij aan toekomst zag, dat dat enorm is. En in totaal dus hebben we gezegd 420 miljoen kinderen in landen waar geweld op dit moment plaatsvindt. Is er een verklaring voor dat het aantal kinderen in oorlogsgebieden maar blijft toenemen? Ja, er is een verklaring voor, zeker. De oorlogen duren langer. Veel meer mensen dan vroeger wonen in stedelijke gebieden. En daar worden moderne wapens gebruikt met een hoog explosieve kracht. En dat leidt tot extra kansen voor kinderen om ook het slachtoffer te worden. Als je op de speelterreinen zit, of je zit op school, of je ligt in een ziekenhuis, dat zijn tegenwoordig in de ogen van vele doelen die gewoon bestookt mogen worden. En dat terwijl er in het internationaal recht staat dat scholen en ziekenhuizen en burgers uitgesloten zijn van oorlogvoering. En ja, in de algemene zin, wij Save the Children is opgericht om kinderen in conflict te beschermen in 1919. Het is ook in ons 100-jarig trieste bestaan dit jaar. Dat kinderen niet moeten boeten voor de fouten die volwassenen maken in oorlog. Hoe komt u eigenlijk aan die aantallen? Want dat lijkt me zo moeilijk tellen. Nou, we hebben samen met het Peace Research Institute in Oslo hebben we een onderzoek gedaan waarbij wij hebben geteld elk jaar opnieuw hoeveel kinderen er opgroeien binnen 50 kilometer van geweldsplegingen. En op deze manier, en het wordt ook opgevolgd door een volgend rapport en een aantal onderzoeken in oorlogsgebieden, waarbij we een honderdtal kinderen individueel zullen interviewen. Zo komen wij tot die cijfers. Ja. Ja. En wat maakt het zo moeilijk om daar wat aan te doen voor de hulporganisaties? Een hulporganisatie als de onze is feitelijk alleen maar één schakel in de keten. Wij vinden dat willen we hier iets aan veranderen. Dat vooral staten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Staten zijn de ondertekenaars van de conventies. We hebben de conventies van Genève over het oorlogsrecht. We hebben ook de Safe Schools Declaration. We hebben het landmijnenverdrag. Staten tekenen die. Maar staten leveren ook wapens. En staten verwijzen ook de landen of de daders van het schenden van kinderrechten naar een tribunaal. Dat kunnen wij niet. En de oproep die we gaan doen dit jaar, die gaat ook worden ondersteund door een groot evenement in het Vredespaleis, waarbij we samen zullen werken met andere organisaties, War Child, UNICEF, het Internationaal Strafhof. Daar gaan we de kinderen op laten roepen dat in de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zij stappen moeten nemen om hier een eind aan te maken. Dank voor de toelichting. Pim Kraan, directeur van de hulporganisatie Save the Children, was dat. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Linda de Mol was de gast bij Jinek. Zij wordt creatief directeur bij Net5. En ook heeft haar broer John met zijn bedrijf Talpa het blad Linda overgenomen van uitgeverij Sanoma. Eerder werd al bekend dat Linda overstapt naar het bedrijf van haar broer. Liever wilde ze niet kiezen en hoopte ze eigenlijk op een samenwerking tussen RTL en Talpa. Dat ik bijvoorbeeld bij RTL Linda's Zomerweek een miljoenenjacht zou doen op de zondag en dat ik dan een seizoen Ik hou van Holland op de zaterdagavond bij SBS zou kunnen doen. Maar dat wilde RTL dus niet en daarom is Linda nu helemaal over. Minister Carola Schouten van Landbouw die zei vorige maand dat dierenactivisten en boeren met elkaar moeten praten over het thema dierenwelzijn. Aanleiding waren de illegaal gemaakte beelden van misstanden in stallen. Kippenboer Hugo Bens ging daarom in gesprek met dierenactivist Edwin Vermeulen. Het was allemaal te zien in Nieuwsuur en boer Bens vindt het niet leuk hoe die soms wordt weggezet. Het doet zo'n pijn dat je weggezet wordt als iemand die dieren kwelt. Maar dat is helemaal dat wat ook helemaal niet de werkelijkheid is. En dat is zo kwetsend. Dierenactivist Vermeulen vindt dat de sector de beelden wel serieus moet nemen. Het probleem is vaak dat de belangenorganisaties zich voornamelijk uitspreken over de manier waarop de beelden verkregen zijn en weigeren in te gaan op wat er in de beelden te zien is. En premier Rutte die ging gisteren op zijn 52e verjaardag op bezoek bij het Muziekcentrum voor de Omroep. Daar was ook Jinek-verslaggever Jair Verwe daar. Die Rutte kwam feliciteren, alleen was hij daar de enige. Waar is het defilé? Ja, ja. Waar is het dankbare volk om mij te bedanken voor al het harde werk? Ja, zeker. Hoeveel kaarsjes hebben we vandaag uitgeblazen eigenlijk? 52. 52? Ja. Maar je ziet het niet aan, vind je? Gaan we dat dan voelen in de benen of niet? Nee, gaat maar goed. U begint bijna de oudste bewoner van het Binnenhof te worden. Jongen. En dat was gisteravond op radio en tv. Dan hoort u nu een paar onderwerpen die we voor u hebben gevonden in de buitenlandse media. Er hangt Facebook een recordboete van miljarden dollars boven het hoofd voor het schenden van de privacy van gebruikers. De Amerikaanse toezichthouder, de Federal Trade Commission, onderhandelt momenteel over de boete. En bronnen zeggen tegen de Washington Post dat de toezichthouder overweegt om naar de rechter te stappen als ze het niet eens worden. De toezichthouder doet sinds vorig jaar maart onderzoek naar Facebook om te zien of het bedrijf de privacyregels heeft geschonden. Aanleiding is het schandaal met Cambridge Analytica. De Spaanse premier Sanchez kondigt vanochtend na de ministerraad, waarschijnlijk om 10:00, vervroegde parlementsverkiezingen aan. Dat meldt El País. En daarmee komt er een einde aan de minderheidsregering die in juni vorig jaar aan de macht kwam. Het lukte Sanchez deze week niet om de begroting door het parlement te krijgen. Hij kreeg onder meer geen steun van een Catalaanse partij die eiste dat hij zou instemmen met een onafhankelijkheidsreferendum. En dat in de week dat het grote proces over het illegale referendum in 2017 begon. De vervroegde verkiezingen in Spanje zijn waarschijnlijk in april of mei. The Guardian schrijft over de dood van de Amerikaanse rapper Willie Bo, die dit weekend voor veel verontwaardiging heeft gezorgd. De jonge man van 20 lag te slapen in zijn auto voor een fastfoodrestaurant. En de politie ging daarop af na een melding. Volgens agenten greep de rapper naar zijn wapen toen ze bij de auto aankwamen. En daarop zouden de 6 agenten meteen zijn gaan schieten. Dat moment is met een mobiele telefoon gefilmd en nu online gezet. They just blocked the drive-thru. The guy over there doesn't want to come out. I don't know why. Holy fuck, dude. En de familie van de rapper, die eigenlijk Willie McCoy heet, noemt de dood van de rapper een executie door een vuurpeloton. En de BBC schrijft over een nieuw gevaar voor koraalriffen voor de kust van Australië. Door de grote overstromingen in de staat Queensland van de afgelopen weken komt er veel modder via de rivieren naar de zee. De buitenranden van het Great Barrier Reef zijn inmiddels bedekt onder een klein laagje modder. En wetenschappers zijn bang dat die modder het licht voor het koraal blokkeert, waardoor het uiteindelijk zal sterven. Normaal gesproken lost modder uit de rivieren snel op als het de zee bereikt. Maar doordat het windstil is in het gebied, blijft al het vervuilde water gewoon op zijn plek. Wijnand. Het begint geleidelijk aan wat drukker te worden op de weg. De problemen zitten vooralsnog in het zuiden van het land. Op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel blijft de weg voorlopig nog dicht tussen Waalwijk en de afrit Dussen door een politieonderzoek na een ongeluk. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd bij Roosendaal-Oost. Daar staat nu 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. 18 over 7 is het. Plastic komt steeds meer in het verdomhoekje te zitten. Gisteren maakte de HEMA al bekend dat ze plastic wegwerpartikelen, zoals bijvoorbeeld wattenstaafjes en rietjes, dat ze die in de ban doen. Vanochtend komt de koepel van supermarkten, CBL, met nieuwe ambities. In 2025 willen ze 20% minder plastic verpakkingen. U hoort een verslag van Jeroen Schutheiser die eerst thuis maar eens even in de afvalbak dook. Wat een afval, zeg. Bakjes van kattenvoer. Hier heeft kip ingezeten, yoghurt, vleeswaren, boterkuipje, haring, fles van de shampoo. Het lijkt ons steeds meer te worden. Daar willen de supers dan ook werk van gaan maken. Nou, dat wordt tijd, zeg. Marieke Dolaert is van het CBL, de koepel van supermarkten. Wij gaan zorgen dat er in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal in de supermarkten ligt. En dan gaat het vooral om plastic? Ja, het gaat over verpakkingsmateriaal in het algemeen, maar ook plastic, ja. En dan hoor ik alweer mensen zeggen van nou, 20%, dat is ambitieus, maar niet heus. Dat is zeker wel ambitieus. De trends zijn eigenlijk tegenovergesteld. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar vergrijzing of naar meer één portie verpakkingen en het gemak, zie je dat verpakkingsmateriaal toeneemt. En wij gaan dus tegen die trend in. Wat gaan jullie als eerste aanpakken? Nou, een belangrijke eerste stap die we gaan zetten is samen met onze leveranciers van groente en fruit. Groente en fruit, dat zijn vaak kwetsbare producten. Die moeten houdbaar zijn, die moeten veilig zijn om te eten en goed verpakt worden. Maar ook daar zien we dat we daar slag in willen maken om minder verpakkingsmateriaal in de winkel te leggen. We staan hier in de Dekamarkt in Beverwijk op de groente- en fruitafdeling. Dat is niet voor niks. Want hier ligt ook alles in plastic. Stukjes fruitsalade, vers gesneden, aardbeien. Zie ik daar zakjes sla liggen, wortels, paprika's. Alles in plastic. Behalve die 20%. Wat willen jullie nog meer? Zorgen we dat het 95% recyclebaar is. Dus dat betekent dat verpakkingsmateriaal, wat de producten verpakt, dat dat ook goed te recyclen is en terug te brengen is in de keten als verpakkingsmateriaal. Wat nou als jullie straks niet op 20% uitkomen, maar op 14%? Ja, dan hebben we onszelf ermee. Het is inderdaad zelfregulering. Het zal zeker een moeilijke fase zijn om dat te realiseren, maar we gaan er wel mee aan de slag. Dat is onze ambitie. Chocolade-eitjes. Vera Dalm is directeur van Milieu Centraal, de voorlichtingsorganisatie. Ja, heel hoog vind ik het niet. Het is 20% over 5 jaar. Ik vind het hartstikke goed dat ze eraan beginnen. Maar er waren ook vorig jaar al supermarkten die zeiden van, nou, wij gaan voor 25% in 5 jaar. En het geldt alleen voor het huismerk. En niet voor Douwe Egberts, Knorr, Coca-Cola, noem maar op en dergelijke. De uitdaging is natuurlijk wel dat alle fabrikanten plastic gaan recyclen, gerecycled materiaal gaan gebruiken en ook echt minder verpakkingen. En de supermarkten zouden natuurlijk kunnen zeggen, jongens, als jullie ons in de winkel willen liggen, moet je wel aan onze ambities voldoen. Want u zegt, ze hebben toch wekelijks overleg over wie komt er in de bonus en wie gaat er in de aanbieding. Ze zijn continu met elkaar in gesprek. Maar als ze deze lat voor zichzelf leggen, dan hoop ik dat ze hem ook aan hun leveranciers leggen. Maar goed, zoals de supers zeggen, het is een begin. Ja, en laten we dan ook maar als consument meer het begin maken. Kijk gewoon eens om je heen in de supermarkt. Van, koop ik eigenlijk afval of koop ik een verpakking die ook inderdaad wel een beetje handig is? Dus wees misschien als consument ook maar wat kritischer. Witlof in een plastic zak, ja, ik wil het mee naar huis nemen. En los kan niet, dus dan moet het maar in een plastic zak, helaas. Heel slecht voor het milieu, dus laten we stoppen met plastic. Ik baal er wel van je. Meneer, ik zie ook geen alternatief, want waar ga je het dan in stoppen? Het moet wel hygiënisch verpakt worden. Ik word er ook niet blij van. Nou, we hebben wel heel veel plastic, ja. Dat merken we nu we het apart verzamelen. Ja, je ontkomt er niet aan, hè? Wat is te veel? Minder verpakking betekent misschien eerder bedorven. Klopt, en ik heb hier ook een plastic zakje. Dat doet u appels in. Nou ja, vroeger gingen we natuurlijk naar de groenteman. Ja. En daar kreeg je papieren zakken. Maar ja, papier is weer van bomen, dus zeg het maar. Keuzes maken, hè? Ja, daar bestaat het hele leven uit natuurlijk. En de keuze voor minder verpakkingen wordt nu dus gemaakt bij de supermarkten. We gaan eens kijken of ze die doelstelling die ze zelf hebben geformuleerd ook gaan halen. De bijdrage was van Jeroen Schutijzer. Nu, Money for Nothing en Chicks for Free. Dit is Dire Straits. Hawaiian noises.

En de ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur willen vanochtend een gesprek met de nieuwe Air France KLM-baas Benjamin Smith. Volgens bronnen in Den Haag zou het een stevig gesprek moeten worden over de positie van KLM en Schiphol. Het is niet zeker of Smith nog wel in Nederland is. Mogelijk is hij al terug naar Parijs. Het weekendweerbericht komt er zometeen aan. Bij Weerplaatsen zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Maar eerst het weer voor vandaag. En het is vandaag, Marco, warme truiendag. Ja. Nou, die heb je niet nodig, dus dat scheelt. Want? Nou ja, nee, nu heb je hem nog wel nodig. Als je vroeg op pad gaat, is het nog buiten best wel fris. Op sommige plaatsen vriest het zelfs een paar graden. Maar ja, als de zon zo meteen opkomt en de stralen onze kant op stuurt, dan schiet het kwik omhoog. En vanmiddag zitten we in de dubbele cijfers, ruim zelfs. Want in het noorden worden 12 graden. In het midden van het land al 14 of 15. En in het zuiden 15 tot maar liefst 17 graden. Ja, en dan met weinig wind en veel zonneschijn kun je die trui natuurlijk best uitlaten. Dus het is vandaag een dag voor laagjes. De ochtend kan nog fris zijn, maar daarna kan er steeds meer uit. En in het weekend? Een beetje hetzelfde verhaal. We krijgen iets meer wolken. Morgen vooral wat dunne sluierwolken waar de zon doorheen schijnt. En later af en toe wat wolken van zee in het noordwesten van het land. Maar verder schijnt de zon ook morgen volop. En na een nacht met temperatuur in de buurt van het vriespunt wordt het overdag zo'n 10 tot 15 graden. Zondag komt daar weer iets bij. 12 tot 16 graden met zon. Hier en daar wat wolken. En nog steeds niet al te veel wind uit de zuidelijke richting. Dus het weekend ziet er eigenlijk ook prima uit. Met een fractie meer wolken dan vandaag. Dat wel. Dankjewel, Marco Verhoef was dat. Wijnand Zwaan nu met filenieuws. De problemen zitten nog steeds vooral in het zuiden van het land. De A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd bij Roosendaal-Oost. De vertraging daar is zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Bergen-op-Zoom kan het beste omrijden via Moerdijk over de A16 en de A17. De A59, Den Bosch richting Zonzeel, is nog steeds dicht tussen Waalwijk en de afrit Dussen na een ernstig ongeluk. De politie doet daar onderzoek nu. Omrijden kan via Tilburg of via Gorkum. En op de A16 van Breda naar Rotterdam is een aanrijding geweest met twee auto's bij de Van Brienenoordbrug. Hou daar rekening met een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Peters reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Vermogen opbouwen. Ik was zo'n zelfbelegger. Was modern een paar jaar geleden. Maar ja, het kost een hoop tijd. En waarom zou je zelf vermogen opbouwen als anderen daarvoor hebben doorgeleerd? Toch? Nou, nu doet Hof Horneman het voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's Eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. 8:04, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het is een hoofdpijndossier voor de overheid, het snel terugbrengen van de CO2-uitstoot. De rechter heeft bepaald dat de staat voor eind 2020 die uitstoot van broeikasgassen met een kwart moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Op dit moment is nog maar iets meer dan de helft daarvan bereikt. Nog hoop te doen dus. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda heeft een idee hoe dat dan kan worden gehaald. Dat wordt later vandaag wordt dat gepresenteerd. Nu al contact met directeur Marjan Minnesma van Urgenda. Mevrouw Minnesma, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt dat plan gemaakt samen met de woningcorporaties. Hoe ziet dat eruit? Ja, nou, even misschien één stapje terug. Want we moeten een groot gat nog overbruggen in Nederland. En je hebt eigenlijk twee opties. Of je doet grote stappen snel thuis, dan doe je de kolencentrales dicht. Maar dat lijkt de overheid niet te willen. Wil je dat niet, dan moet je 40 kleine maatregelen nemen. Want er zijn geen andere grote stappen. En vandaag presenteren we nummer 1 van die 40 stappen. En die eerste stap, dat is ook wel een hele mooie. Omdat die woningcorporaties, er zijn er heel veel in Nederland. We gaan vandaag met 170 naar Den Haag. Die zeggen van nou, als jullie de verhuurdersheffing afschaffen, want die was tijdelijk en die is in 2013 ingesteld, maar die kan eigenlijk nu alweer stoppen. Dan kunnen wij voor dat geld 100.000 extra woningen energie-neutraal maken van dit jaar en volgend jaar. En daarmee besparen we een flinke stap. En dat is dan een van die 40 stappen om samen het gat te dichten. Maar dat betekent dus dat de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Dat geld komt nu in de staatskas terecht natuurlijk. Dus dat betekent wel dat de overheid dan een financiële veer moet laten. Ja, het grappige is, we hadden vorig jaar 3,7 miljard over. En de verhuurdersheffing voor dit jaar en volgend jaar is ook precies 3,7 miljard. Dus op zich zou dat heel goed kunnen. Maar ik moet zelf zeggen dat toen ik erachter kwam dat er gewoon 2 maanden aan huur van alle huurders teruggaat in de staatskas. En dat daarbovenop de verhuurders ook nog 2 andere belastingen hebben. Dat die 4 miljard per jaar betalen aan de staatskas. Dat is natuurlijk eigenlijk geld van de huurders. Ik was daar wel van geschrokken. Dat je gewoon 4 maanden huur aan Den Haag moet betalen. Terwijl je dat beter kunt gebruiken voor die huurders volgens mij. Ja, en u gelooft die woningcorporaties wel op hun blauwe ogen dat zij dat geld dan ook echt aanwenden voor duurzaamheid? Jazeker, want daar kan je natuurlijk ook afspraken over maken. Dus als je zegt 100.000 woningen energie neutraal, dat betekent dat het gas eruit gaat, dat ze zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak krijgen, en dat die bewoners dus op 100% eigen energie gaan. Nou, wij doen dit nu al met wat woningcorporaties en we zien dat die mensen daar meteen van hun energierekening af zijn. Gemiddeld is dat iets van €120 in de maand. Dus zelfs als je nog een beetje huurverhoging zou doen, dan halen ze gemiddeld gewoon €50 over. Nou, ik denk dat als je dat voor huurders kunt doen, dat dat geweldig is. En deze regering is op zoek naar draagvlak. Dit lijkt mij dé maatregel om draagvlak te creëren. En nu is het zo dat die verhuurders zoveel belasting moeten betalen aan de overheid, dat ze soms zelfs geld moeten lenen om het te kunnen betalen. Ja, ik vind dat wonderbaarlijk. Ik wist zelf niet dat er zoveel geld gewoon terugging naar Den Haag, wat eigenlijk van huurders is. En dit is nog maar één van die 40 maatregelen dus. En u noemde zelf al die andere optie, die kolencentrales, die natuurlijk ook wel wordt voorgesteld. Als u moet kiezen, die grote stap en dan snel thuis of dit, wat kiest u dan? Nou, ik vind eigenlijk het charmante van die 40 maatregelen wel dat je op allerlei plekken in de samenleving dingen gaat doen en daarmee enorme versnelling creëert. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat we willen. Want het gaat erom dat die CO2 zo snel mogelijk omlaag gaat. Want hoe langer je doorgaat, hoe meer er in de lucht komt en dat blijft daar honderden jaren hangen. Dus snelheid is met klimaatverandering wel echt een factor die belangrijk is. En ik denk dat als je 40 verschillende dingen gaat doen in allerlei sectoren, van mobiliteit tot landbouw tot, nou ja, in dit geval huishouders en huurders, dat je een andere wind krijgt in de samenleving en dat wel helpt. Dus ik zou daar wel voor zijn. Ja. En dit is één van die 40, zei u. Kunt u een klein tipje van de sluier oplichten wat we nog meer kunnen verwachten dan? Nou, we gaan de komende maanden continu komen met allerlei verschillende dingen. En er zijn natuurlijk een aantal dingen die iedereen roept, zoals het verlagen van die snelheid. Maar wij willen juist een heleboel andere maatregelen laten zien waar mensen nog niet eens aan hebben gedacht. Want de afgelopen, nou eigenlijk sinds oktober, toen wij voor de tweede keer bij de rechter wonnen, dat de overheid dus 25% CO2 moet reduceren in 2020, zijn er gewoon tientallen mensen op ons afgekomen met allerlei oplossingen, vindingen, dingen die echt klaar zijn, die meteen geïmplementeerd kunnen worden, maar die nu niet gebeuren. En die nog niet op al die rijtjes staan. Dus wij vinden het ook heel leuk om te laten zien dat de samenleving best wel wil. Dat het vooral de overheid is die niet echt heel erg snel beweegt. Vandaag wordt die eerste dus van 40 maatregelen gepresenteerd die jullie voorstellen, Urgenda, in dit geval samen met de woningcorporaties. Dank voor de uitleg. Directeur Marjan Minnesma was dat. Dan het voetbal van gisteravond. Champions League hadden we al gehad deze week. Gisteravond was het een Europa League avondje zonder Nederlandse clubs. Maar wel met Nederlandse inbreng natuurlijk. Arman Afsaroglu, goedemorgen. Goedemorgen. Denken we gelijk aan een paar trainers natuurlijk. Peter Bos bij Leverkusen en Marcel Keizer, de trainer bij Sporting Portugal. Hoe verging het ze? Ja, niet zo goed eigenlijk. Marcel Keizer heeft het sowieso heel moeilijk bij Sporting. Staat daar vierde in de competitie, gaat allemaal niet zo soepel. En verloor ook van Villarreal. Bas Dos speelt natuurlijk ook daar bij Sporting Portugal. Dus het gaat niet heel goed, zit niet in de lekkere fase daar. Peter Bos traint bij Leverkusen. Daar is het juist andersom, want die doet het fantastisch in de competitie. Won dit weekend nog met 5-1 van Mainz. Won van Bayern München al. En moest gisteren tegen Krasnodar voetballen in Rusland. Dan speelde hij 0-0. Is niet eens zo slecht. Die heeft nog wel een goede uitgangspositie. Maar voor Keizer is het niet zo heel lekker. En dan Club Brugge, net over de grens natuurlijk, België. Daar spelen ook een hoop landgenoten. Hebben die gewonnen? Ja, en dat is wel verrassend van Salzburg met 2-1. Onder andere Ruud Vormer speelt daar, Stefano Denswil. En die Denswil maakte gisteren ook de 1-1. Club Brugge kwam achter, hij maakte de 1-1. Ze won uiteindelijk met 2-1. Er zat ook een scout van het Nederlands elftal op de tribune. Maar daar was Denswil niet zo van onder de indruk. Nee, natuurlijk niet. Ik heb het wel gelezen vooraf, maar dat moet mijn wedstrijd niet beïnvloeden. Dat is wat ik net zei. Ik ben blij dat ik vandaag mijn eigen team kan helpen. En dat was team nu gewoon met een lekker gevoel van het veld kunnen stappen. Dat is voor mij het belangrijkste. Denswil, en hij heeft met zijn doelpunt ook het Nederlandse voetbal een grote dienst bewezen, begrijp ik, Armaal. Hoe zit dat precies? Nou ja, ik weet niet of je dat nog herinnert, Jurgen, maar het gaat allemaal over die coëfficiëntielijsten van de UEFA. En het gaat erom als land op welke plaats je daar staat. En als je op een bepaalde plaats staat, dan heb je recht om een vaste club af te vaardigen in de Champions League. En Nederland is daar zo ver weggezakt dat wij nu achter Oostenrijk staan. En wij concurreren dus met Oostenrijk om die plek terug te veroveren. En wat gebeurt er nou gisteren? Die twee Oostenrijkse clubs die nog in de Europa League spelen, Rapid Wien verliest van Inter, en Salzburg, waar Denswil dus tegen speelde met Club Brugge, verliest ook. En mocht het volgende week nou gebeuren dat die twee Oostenrijkse clubs opnieuw allebei verliezen, dan heeft Nederland die vaste Champions League plek terug, ongeacht wat Ajax dan nog zou doen tegen Real Madrid. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk wat daar gebeurt. En Denswil heeft het Nederlands voetbal echt wel geholpen. En ja, laten we hopen dat het volgende week ook gebeurt, want dan ziet het er opeens wat rooskleuriger uit. Ja. Er spelen natuurlijk meer grote Europese clubs in die Europa League. Viel daar nog wat op bij de uitslagen? Ja, het is best echt een leuk toernooi hoor, zeker na de winterstop. Want voor de winter, ja, dan zitten er ook heel veel clubs in waar je eigenlijk nog nooit van hebt gehoord. Maar nu stromen er ook veel clubs in uit de Champions League. Denk aan Inter met Stefan de Vrij, denk aan Chelsea, denk aan Valencia, aan Napoli. Niet al te veel schokkende resultaten. Op eentje na dan Arsenal, dat speelde in Borisov. Ik ben er zelf een keer geweest. Dat is niet de meest inspirerende omgeving om te voetballen. Maar daar verloren ze met 1-0 van Bate Borisov. Bate was de ploeg die PSV uitschakelde in de voorronde van de Champions League. En ja, dat is wel een klap voor Arsenal natuurlijk. But it's a blow for Arsenal. And Unai Emery, whose team will have to overcome a first leg deficit to reach the last 16 of the UEFA Europa League. Defeat for the Gunners in Belarus. Bate Borisov 1. Arsenal 0. Ja, de Gunners in de problemen dus. Armand, die Europese topploegen, nemen die dat toernooi eigenlijk een beetje serieus? Ja, het is niet dat ze, ik heb even zitten kijken gisteren, het is niet dat ze daar echt met een B-team gaan spelen. Nee, die willen echt wel winnen. Bijvoorbeeld een ploeg als Sevilla, bijvoorbeeld, die er ook nog in zit. Die heeft het toernooi heel vaak gewonnen. En voor hen is het echt een fantastische prijs natuurlijk. Dus die clubs nemen het echt wel serieus. En iedereen die in dat toernooi zit, het is natuurlijk ook niet zo heel gek dat ik dat zeg, wil dat toernooi ook winnen. Dus ik denk dat we nog best wel een paar leuke maanden ook in de Europa League gaan krijgen. Dank voor de uitleg. Armand Assaroglu was dat. Dan nu naar Matthijs Holtrop. Op de Veluwe worden vanochtend voor het eerst een paar stukken landbouwgrond onder water gezet. En Matthijs is daarbij. Waarom doen ze dat? Ja, vooral om de dieren daar, die daar leven op dat weiland een kans te geven. Maar dan moeten natuurlijk wel de boeren die land ter beschikking stellen. En een van die boeren is Jacob van Emst. Nou, het is 's ochtends 7:45. Een boer die moet dan natuurlijk de koeien melken. Ja, zeker. Dat gaat bij ons 24 uur per dag gaat dat door. Want we melken met een melkrobot. Dus, maar het gaat niet helemaal vanzelf, want de dieren hebben toch de verzorging nodig. Dus ik ben gewoon vanochtend om 6 uur was ik bij de koeien in de stal. Zo hoort dat. Dan toch de vraag, waarom doet u mee aan dit project? Het onder water zetten van uw eigen land. Nou, dat gaat bij ons al een hele tijd terug. Wij doen al van jongs af aan, mijn vader eigenlijk al, voor weidevogels inzetten. Gaandeweg is ons melkveebedrijf ook gegroeid. Dus ja, dan ben je toch heel erg bezig ook met de landbouw. Maar ook levert het wat op? Nou, de weidevogels bedoel je. Nou, het is voor u? Nou, voor ons levert het zeker wat op. Want wij vinden gewoon belangrijk dat de weidevogels behouden blijven. En wil je dat doen, dan moet je water in je land hebben om die vogels te kunnen lokken. Want doe je dat niet, dan komen er geen weidevogels. En die weidevogels die horen bij het Nederlands landschap. Maar dat klinkt natuurlijk heel nobel, maar u verliest elke stuk land. Wordt u daarvoor gecompenseerd? Nou, daar zitten natuurlijk subsidies bij, want het land is voor ons geschikt voor de voederwinning, voor de koeien, om melk te kunnen geven. Nou, er zijn nu gebieden waar dat wat minder kan. Nou, dat wordt gewoon evenredig gecompenseerd. Mooi. Dankjewel, meneer Van Emst. Wij gaan even naar buiten lopen, want op het erf, aan de voorkant, daar staan niet alleen de kalfjes, die je misschien op de achtergrond hoort, maar ook al een grote stellage met daarop, nou, wat zullen het zijn, 10 zonnepanelen. En die gaan ervoor zorgen dat die pompen gaan werken straks. Dat klopt. En dat zegt de Cor Heiderust, Heiderijk, pardon, coördinator van Veluwe IJsselzoom. En u heeft die onderhandeling een beetje gedaan, hè, tussen de natuurbeheerders en de boeren. Kunt u eens uitleggen wat die zonnepanelen precies gaan doen, waar die komen te staan? Ja, hoor, die zonnepanelen die gaan de energie leveren voor de pompen. Waarmee we dus die weilanden plasdras gaan zetten. Plasdras? Ja, plasdras. Dat wil zeggen, proberen het grondwater wat omhoog te brengen. En de plassen op die weilanden te laten ontstaan. Dat maakt het juist aantrekkelijk voor weidevogels komend voorjaar. Waar ze, ja, daar langs kunnen ze hun voedsel vinden. En het trekt ook insecten aan, muggen. En juist die muggen zullen straks voedsel zijn voor de kuikens. Wie betaalt nou voor dit project? Want die boer die wordt gecompenseerd. Leuk voor de natuur natuurlijk, maar links of rechtsom moet het wel uit kunnen. Ja, in principe wordt dit gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds. De Nederlandse overheid heeft daar 9 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Voor verbetering voor de gebieden voor akker- en weidevogels. Het aardige is dat de provincie Gelderland zo vriendelijk is geweest om te zeggen van, nou weet je, wij vinden dit zo belangrijk, die verbeteringen. We schieten dat geld voor, bestel die pompen maar vast. Mooi, dus de provincie die schiet het even voor, maar ook vooral met dank aan Brussel eigenlijk is dit project op gang gekomen. En dan maar hopen dat de natuur weer een nieuwe kans krijgt. Een heel kort antwoord, zijn er soorten dieren die u daarmee ook hier weer terug probeert te krijgen? Ja, met name gutto's, stuurluurs, maar ook kievieten, watersnippen, gele kwikstaart. Nou, zijn dat geen soorten genoeg? En insecten natuurlijk. Zeker die insecten tegenwoordig, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. We gaan zo even kijken op het weiland, welk stuk we nou precies nat maken en wat het daar dan betekent. Matthijs Holtrop is dat. Net al met Amal gesproken over de Europa League. Nu meer sportnieuws met Elisabeth. En Elisabeth, hoe is het toch met Arjen Robben? Nou, het lukt hem maar niet om fit te worden. Tegen de Duitse krant Bild zegt hij dat hij van alles probeert, maar dat het niets oplevert. Robben raakte afgelopen november geblesseerd aan zijn dijbeen. 2 keer leek hij dichtbij een terugkeer, maar hij kreeg toch weer last. Het probleem is dat we nog steeds niet precies weten wat er aan de hand is. Het is echt lastig, aldus Robben in die Duitse krant. Kiki Bertens is er niet in geslaagd om de halve finales te bereiken van het tennistoernooi in Doha. De Nederlandse nummer 8 van de wereld verloor in 2 sets van de Belgische Elise Mertens, de nummer 21 van de wereld. En door die nederlaag laat Bertens een kans liggen om te stijgen op de wereldranglijst. Als ze het toernooi in Qatar had gewonnen, dan was ze naar de 4e plaats geklommen. Voetballers die naar China vertrekken. Het is tegenwoordig niet meer iets om van op te kijken. In de Telegraaf staan vanochtend weer 2 spelers die hun geluk daar gaan beproeven. Marek Hamšík vertrekt na 12 jaar bij Napoli en gaat naar Dalian Yifang, waar hij volgens de krant 9 miljoen euro per jaar gaat verdienen. En ook een Nederlander gaat richting China. Richairo Zik. Kovic, oudspeler van onder meer Ajax en FC Groningen, zou 3 miljoen euro per jaar gaan verdienen bij Changchun Yatai FC. En Michael van Gerwen is na 2 speelrondes in de Premier League darts als enige nog zonder puntverlies. In Glasgow klopte hij gisteravond Mensur Soljovic met 7-3. En Raymond van Barneveld leek zijn 2e nederlaag op rij te gaan leiden. Tegen Gerwin Price uit Wales stond hij met 2-6 achter. Maar de Hagenaar kwam toch nog terug tot 6-6.

En de warme trui staat daarbij vooral symbool voor wat we allemaal zelf kunnen doen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Je hoeft niet daadwerkelijk een warme trui aan te trekken vandaag. Nou, dat wel. Het motto is: verwarm jezelf niet de wereld. Zet de verwarming lager. Met 1 graad lager bespaar je al 6% energie en 6% CO2-uitstoot. En dat geldt zowel in de zomer als in de winter natuurlijk. Want 36% van de CO2-uitstoot komt van gebouwen. Ja. Dus er is enorm veel winst te behalen. Maar goed, in de zomer zet niemand zijn verwarming aan, toch? Nou, in de zomer zie je ook dat de koeling... We krijgen natuurlijk steeds meer vragen naar koeling in de zomer. Dus in de zomer wordt vaak ook de airco heel erg hoog aangezet. En dat vraagt natuurlijk de energie. Warme truiendag gaat over het stookseizoen. Dus dat gaat over de gas die we kunnen besparen in de winter. En als we bijvoorbeeld allemaal samen 1 graad lager gaan... gedurende 1 stookseizoen lang... dan besparen we toch 1 megaton CO2. Dat is enorm veel als je bedenkt dat we... 3,4 megaton willen besparen met z'n allen. Maar u heeft as we speak ook een warme trui aan op dit moment? As we speak heb ik een hele mooie gele warme trui aan. Ja. Oké, ik begreep van Marco dus, onze weerman, dat nu is het nog wel een beetje fris. Dat heb ik vanmorgen zelf ook al gemerkt toen ik de auto instapte. Vanmiddag wordt het misschien wel 17 graden. Ja, ik weet niet, meestal veel mensen thuis doen mee, veel mensen op het werk doen mee, omscholen doen mee. En er worden toch allerlei activiteiten georganiseerd. Dus bijvoorbeeld energiequizzen, klimaatdebatten. Mensen grijpen toch aan voor heel veel meer dan alleen maar energiebesparing. Dat is eigenlijk ook het mooie. Het is de verjaardag natuurlijk van het Kyoto-protocol. En warme draaidag is een beetje een klimaat oud en nieuw. Check, hoe zit jij met je energiebesparingsgedrag? Kan het misschien een graadje minder? Want samen hebben we dus enorm veel impact. Ja. En dat is waar warme draaidag over gaat. Er worden ook allerlei opmerkelijke acties gedaan. Kunt u er een paar noemen? Ja, eigenlijk zijn alle acties zijn fantastisch. Tuurlijk, maar de opvallende wil ik graag even horen. Ja, kleine en grote. Er worden energiequizzen georganiseerd bij een zorginstelling in Tilburg. In Amsterdam gaan ze op scholen in debat. Er wordt een klimaatakkoord ondertekend met jongeren. Eigenlijk overal door het land zie je heel veel acties, klein en groot. En wat we eigenlijk heel erg mooi vinden als mensen het aangrijpen om elke dag warme truiendag te gaan vieren. En het warme truiendag is toch ook het gevoel van we doen samen iets. En samen doorbreken we het gevoel van help, wie gaat verdere klimaatverandering. Nou, samen hebben we dus enorm veel impact. Ja. Martin Bril, oud-columnist van de Volkskrant, introduceerde ooit Rokjesdag. Hè? De eerste dag eigenlijk dat het weer is om weer eens even lekker een rokje aan te trekken. Voor mannen en vrouwen zeg ik er gelijk even bij. Het zou maar zo kunnen zijn dat warme truiendag en Rokjesdag op dezelfde dag vallen als het vanmiddag die temperaturen worden die Marco Vroef voorspelt. Ja, zou zomaar kunnen. Maar goed, wat ik zeg, hè, in de zomer... misschien moeten we straks in de zomer ook wel warme kantorendag introduceren... bij wijze van spreken, omdat we ook in de zomer even kunnen besparen. Ik wens u een mooie dag, Nathalie van Loon. Raymond van het Groenewoud presenteerde zich groots in muziek en taal. Richting tekst moest het wel gaan, omdat je daar zo naakt staat met die tekst. Die combinatie komen we weer tegen in de Taalschat. Daar in de cd van het Cornelis Vreeswijk Gala. Oud-hoogleraar Paul Frentrop vertelt over zijn filosofisch woordenboek Voor Reden Vatbaar. Lerares Nederlands Mirjam Pieters leest vooruit haar dagboek. Franka Treur geeft regieaanwijzingen voor de liefde. En René Appel spreekt over de TNA van Peter van der Meers. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blijven, Taalstaat. Het nieuws van alle kanten. Nieuwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check nieuwbaan.nl. Nieuwbaan, wie heeft u nodig? Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is. Thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè?